ที่ป่าท่าสักสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบดงดิบน้องๆดงพญาเย็นทีเดียวมีสัตว์ใหญ่น้อยชุกชุมเหลือประมาณนกเงือกที่เป็นนกขนาดใหญ่ก็มีหลายฝูงนกพวกนี้อาศัยอยู่ในโพรงตามภูเขาเวลาบินผ่านหัวเราเนี่ยมันจะดังเหมือนใบพัดเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าปีกมันกว้างใหญ่มากจากสถานีรถไฟท่าสักซึ่งเป็นย่านชุมชนซึ่งมีทั้งตลาดโรงลิเกเดินด้วยเท้าก็กว่าจะถึงชายป่าก็กินเวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จากปากทางดงลึกเข้าไปนะยาวไกลโขทีเดียวที่ชายป่ามีหมู่บ้านเล็กๆไม่เกิน10หลังคาเรือนชาวบ้านหมู่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาและล่าสัตว์ประเภทไก่ป่าเก้งกวางมาขายที่ตลาดท่าสักนานๆก็จับลูกนกขุนทองลูกนกแก้วมาขายตัวละ5บาท8บาทก็แล้วแต่ใครจะซื้ออยู่มาวันหนึ่งก็มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อไหลเยือนได้เรียกชาวบ้านหมู่นี้เข้าไปพบในบ้านก็สั่งให้หาเนื้อเก้งเนื้อควางให้แกบ้างเพราะปกติในเยือนคนนี้เป็นคอสุราอยู่มักจะแกงป่ารสจัดแกล้มกินเป็นนิดพวกชาวป่ารู้อย่างนั้นก็ดีใจเพราะจะได้มีขาประจำไม่ต้องหาบเนื้อร่อนเร่ไปขายที่ตลาดพอไปขายตลาดก็ถูกพ่อค้าแม่ค้าชิงซื้อตัดหน้าแล้วก็กดราคาเหลือกำลังนับแต่นั้นพวกชาวบ้านป่าได้เนื้ออะไรแปลกๆก็ไม่ต้องแวะเวียนที่ไหนละตรงไปบ้านนายเยือนเลยทันทีนายเยือนก็ได้ลิ้มชิมรสเนื้อเก้งเนื้อกวางแล้วติดใจแกก็บอกเนื้อมันหวานแกงป่านี่สดแกล้มเหล้าคล่องคอดีจังแกก็ยอมซื้อเนื้อสัตว์ป่าจากพวกนี้ด้วยราคาพิเศษแล้วก็กำชับให้หามาให้แกอยู่เสมออย่าให้ขาดต่อมาก็มีเพื่อนแกมาจากพิชัยมาพักค้างคืนที่บ้านนายเยือนก็มีการต้อนรับขับสู้ด้วยสุราอาหารอย่างดีเผอิญแกงป่าเนื้อเก้งซึ่งเหลืออีกครึ่งหม้อเนี่ยถูกยกมากลางวงเพื่อนฝูงได้ชิมแกงป่าแล้วก็ติดใจสรรเสริญเยินยอนายเยือนเป็นการใหญ่ตามประสาเพื่อนกินแล้วในขณะที่กำลังสวนเสเฮฮากันอยู่นั้นก็มีใครคนนึงก็บอกขึ้นมาปะโตเอ้ยเนื้อแก้งเนื้อกวางมันจะไปวิเศษวิโสอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าจะให้หวานมันจริงๆเนี่ยมันต้องเนื้อช้างสิฉันกินมาแล้วนะเพื่อนเยือนนะลืมไม่ลงจนบัดนี้นะถ้าเพื่อนเยือนได้กินนะโอ้ยเนื้อแก้งเนื้อกวางนี่โยนทิ้งนับตั้งแต่บัดนั้นเศรษฐีท่าสักก็คร่ำครวญอยากจะกินเนื้อช้างตามคำที่เขาว่ารสชาติมันจะหวานมันขนาดไหนนายเยือนไม่ได้นึกเลยว่าการที่ตัวเป็นคนสั่งให้ชาวบ้านป่าหาเนื้อหาเก้งหากวางมาให้ตัวแกงป่าแกล้มเล่าบ่อยนั้นก็เปรียบเสมือนนายเยือนสั่งให้เขาไปฆ่าเก้งฆ่ากวางโดยตรงชีวิตสัตว์ในป่าที่สูญสิ้นไปด้วยแกงป่านี่ไม่รู้ว่ากี่ชีวิตมาแล้วแต่นายเยือนก็ยังไม่พอใจใครจะได้ลิ้มชิมเนื้อช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ในไพรกว้างซะอีกอยู่ต่อมาอีก2 3วันก็พอดีมีชาวบ้านป่าเอาเนื้อควางมาขายให้อย่างเคยนายเยือนได้โอกาสก็สั่งชาวบ้านป่าไปบอกว่าให้หาทางล้มช้างสักเชือกนึงเถอะเป็นช้างพลายงางามก็ขอให้ตัดเอางามาด้วยแต่ถ้าเป็นช้างพังก็ไม่เป็นไรอยากจะได้แต่เนื้อมาแกงป่าสักก้อนนึงจะคิดค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงกันชาวบ้านป่าได้ฟังอย่างนั้นก็นิ่งงันกันไปเพราะว่าแม้เขาจะเป็นชาวป่าชาวดงหากินโดยการฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้นึกไปถึงการล้มสัตว์ใหญ่อย่างช้างไม่อีกทั้งตามประเพณีชาวดงเนี่ยเขานับถือช้างเป็นเจ้าป่าเจ้าดงถ้าใครคิดจะไปล้มเจ้าป่าเจ้าดงนี่มักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาเมื่อมาได้ยินนายเยือนสั่งอย่างนั้นไอ้จะปฏิเสธก็ใช่ที่เพราะว่าเกรงจะบาดหมางน้ำใจกันนายเยือนเดี๋ยวเขาไม่ซื้อของหลังจากซุบซิบกันอยู่ครู่นึงคนที่เป็นหัวหน้าก็บอกกับนายเยือนบอกว่าปืนของพวกเขาเนี่ยคุณภาพนี่มันไม่แรงพอจะไปล้มช้างได้แล้วก็ไม่มีใครมีปัญญาหาเงินไปซื้อปืนฝรั่งเอาอย่างกระบอกโตๆเหมือนอย่างของนายช่างฝรั่งที่เคยมาสำรวจสะพานไอ้บ้านดาราเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยถ้าได้ปืนแบบชนิดนั้นค่อยกล้าเสี่ยงหน่อยว่าอย่างนั้นนายเยือนได้ฟังอย่างนั้นก็หัวรอกกากเลยบอกว่าไอ้เรื่องปืนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าแล้วแกก็ผลุนผันไปลากเอาไอ้วินเชสเตอร์กระบอกเก่าของพ่อแกเอาออกมาส่งให้ชาวบ้านป่าแล้วก็ส่งกระสุนให้ไป10นัดบอกว่ามีเหลือแค่เนี้ยแต่เข้าใจว่าคงจะพอล้มช้างมาให้แกกินได้ พอกลับไปบ้านแล้วรีบไปเข้าป่าหาช้างมาให้แกเลยนะแกจะให้รางวัลเป็นพิเศษทีเดียวชาวบ้านป่าคนนั้นก็อึกอักอยู่ครู่นึงแต่ในที่สุดก็จำต้องรับปืนของนายเยือนสะพายออกจากบ้านไปในวันนั้นการเวลาผ่านไปเกือบ2สัปดาห์นายเยือนซึ่งนั่งคอยนอนคอยชาวบ้านป่าที่จะเอาเนื้อช้างมาให้ก็ไม่เห็นมีใครโผล่มาจนร่ำจะออกเดินทางไปตามหาอยู่แล้วก็พอดีมีชาวบ้านป่าคนหนึ่งเดินแบกปืนเข้ามาในบ้านตอนใกล้จะค่ำแล้วนายเยือนเห็นก็จำได้ว่าเป็นหัวหน้าชาวบ้านป่าที่รับปืนไปจากตัวนายเยือนก็รีบผุนผลันออกมาคอยต้อนรับที่หัวบันไดบ้านด้วยความดีใจยืนคอยอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นขึ้นบันไดมาสักทีนายเยือนใจร้อนอยากจะเห็นเนื้อช้างที่เข้าใจว่าคนบ้านป่าคนนั้นจะเอามาให้ตัวเป็นแน่ก็รีบลงบันไดมาหมายใจจะชวนขึ้นมาบนเรือนลงมาถึงพื้นแล้วก็ไม่ได้เจอใครสักคนนายเยือนขัดใจก็เที่ยวตะโกนถามเด็กถึงผู้ชายคนที่เดินเข้ามาตะกี้นี่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวไม่เห็นมีใครมาสักคนรุ่งขึ้นสายๆนายเยือนก็ได้รับข่าวจากชาวบ้านป่าว่าคนที่รับปืนจากนายเยือนไปยิงช้างโดนช้างกระทืบตายในป่าเมื่อวานเนี่ยหน้าอกหน้าใจแหลกเหลวหมดปืนกระบอกเก่าแก่ของนายเยือนก็หักปนปี้ไม่มีชิ้นดีกว่าชาวบ้านจะช่วยกันเอาศพมาได้ก็โผล่เพลใกล้ค่ำนายเยือนฟังแล้วใจหายเสียดายทั้งปืนซึ่งเป็นสมบัติของพ่อแล้วก็คนที่เคยเอาเนื้อเก้งเนื้อกวางมาส่งให้แกงป่าจนกระทั่งคุ้นเคยกันความสลดใจก็ทำให้ในเยือนถึงก็พูดไม่ออกไปพักหนึ่งต่อเมื่อได้สติก็มอบเงินจำนวนหนึ่งฝากชาวบ้านป่าไปให้ลูกเมียคนเคราะห์ร้ายแล้วแกก็นั่งซึมไปทั้งวันตกดึกคืนนั้นในเยือนก็ฝันไปว่ามีช้างพลายงางามเกือบจะจรดดินสูงประมาณ6ศอกรูปร่างใหญ่โตยังกับภูเขาเดินชูงวงเข้ามาหาบนปลายงวงนี่จับอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะเห็นไม่ชัดต่อเมื่อเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นว่าเป็นศพของผู้ชายที่รับปืนจากมือนายเยือนไปศพนั้นมีอาการสภาพปวกเปียกไปทั้งตัวเลือดไหลโซมกายไหลออกจากปากจมูกจากหูแดงเถือกไปหมดเสร็จแล้วช้างก็โยนศพลงมาตรงหน้านายเยือนก็ยืนโยกตัวอยู่ข้างหน้าในฝันนั้นนายเยือนกลัวจนตัวสั่นยังกับลูกนกสำนึกอยู่ว่าจะขืนยืนประจันหน้ากันอยู่อย่างนี้มีทางเดียวคือตายนายเยือนก็คิดได้ก็หมุนตัวกลับจะวิ่งหนีแต่มันสายไปช้างพลายตัวมหึมาเชือกนั้นก้าวเท้าครั้งเดียวก็ถึงตัวนายเยือนแล้วตวัดงวงรัดหน้าอกนายเยือนชูขึ้นสูงนายเยือนมีความรู้สึกปวดร้าวไปหมดทั้งหน้าอกหน้าใจได้ยินเสียงกระดูกชายโครงตัวหักดังกรอบถนัดหูก่อนที่จะหมดสติแกก็ร้องขึ้นมาสุดเสียงเมียในเยือนตกใจตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงผัวร้องแผดร้องออกมากลางดึกอย่างนั้นถามไถ่ดูก็ได้รับคำตอบอ้อมอ้อมแอมแอมไม่เต็มเสียงสักครู่ต่างคนต่างก็นอนหลับกันไปรุ่งขึ้นในเยือนก็ล้มป่วยมีอาการปวดที่หน้าอกแล้วก็เจ็บยอกที่ชายโครงเป็นอย่างมากเมียในเยือนก็รีบไปรับหมอมาตรวจอาการแล้วก็หมอตรวจดูอย่างละเอียดบอกว่ากลัวจะเป็นโรคปอดบวมให้เอาไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดจะปลอดภัยกว่าลูกเมียก็พานายเยือนเข้าโรงพยาบาลวันนั้นแต่ตกเย็นวันนั้นกลับมีอาการแปลกไปจากโรคปอดบวมที่หมอวินิจฉัยเพราะว่านายเยือนปวดร้าวในหน้าอกจนร้องโอดโอยไม่ขาดปากใครจะเอามือมาแตะที่ชายโครงก็ไม่ได้จนหมอสงสัยว่านายเยือนจะเกิดอุบัติเหตุตกบ้านตกเรือนมาละมั้งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากลูกเมียของนายเยือนว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเลยแล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นก็คือบางคืนนี่นายเยือนจะร้องเป็นเสียงเก้งเสียงกวางให้ลั่นโรงพยาบาลไปหมดจะพูดจาถามไถ่ยังไงก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องเป็นเสียงสัตว์อยู่อย่างนั้นน่ะหมอเห็นคนป่วยทรมานอย่างนั้นก็ให้ยานอนหลับนายเยือนก็เงียบเสียงไปได้พักนึงพอรู้สึกตัวครั้งไหนก็จะร้องเป็นเสียงเก้งเสียงกวางต่อไปอาการป่วยที่ผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นทำให้หมองงไปเหมือนกันเมื่อตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งก็ไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติปอดก็ไม่มีอาการอักเสบซี่โครงก็ไม่หักชีพจรก็เต้นสม่ำเสมอนอกจากบางครั้งจะเต้นเร็วด้วยความตระหนกตกใจสุดขีดแต่ในเยือนจะตกใจอะไรก็ไม่มีใครรู้ลูกเมียเฝ้าพยาบาลในเยือนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2เดือนเต็มนายเยือนก็ไม่ได้ทุเลาลงก็ขออนุญาตพาคนป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าขืนอยู่อย่างนี้ก็มีแต่หมดเปลืองโดยใช่เหตุ มอก็อนุญาตครั้นหอบหิ้วนายเยือนมานอนรักษาอยู่กับบ้านอาการก็ไปดีขึ้นมีคนแนะนำเมียนายเยือนให้ไปปรึกษาพระครูเจ้าอาวาสวัดใกล้ๆบ้านดูเผื่อท่านจะช่วยปัดเป่ารักษาได้เพราะว่าท่านมีความชำนาญในการเพ่งกสิณรักษาโรคนะเมียนายเยือนหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็จัดธูปเทียนดอกไม้เข้าไปนมัสการท่านพระครูที่วัดซึ่งร้อยวันพันปีนั้นไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเลยท่านพระครูทราบเรื่องโดยละเอียดแล้วก็นั่งสงบอยู่สักครู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าโยมผู้ชายเนี่ยเขาทำบาปมากเหลือเกินนะเจ้ากรรมในเวรเขากำลังมาทวงหนี้อยู่ท่านพอจะช่วยลูกนกลูกกาได้ไหมล่ะเจ้าคะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นนะโยมเมียนายเยือนฟังแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปนั่งอยู่ไม่นานก็กราบลาท่านพระครูกลับอีก2วันต่อมานายเยือนก็ตายก่อนตายได้พลิกตัวลุกยงโย่ยงยกคลานสี่ขาปากก็ร้องเหมือนกับอีเก้งส่งเสียงได้2ครั้งก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆกองโตแล้วก็ฟุบแน่นิ่งไปครับกรรมของแต่ละบุคคลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้แหละครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตัวครับไอ้ที่โบราณเขาบอกไว้ความอยากเนี่ยมันทำให้คนเราทำอะไรต่ออะไรได้โดยไม่รู้จักอายเนี่ยมันจริงนะท่านผู้ฟังที่วัดใกล้ๆบ้านผมสมัยผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อตาส่งลูกชายตาส่งคนเนี้ยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเนี่ยชื่อพระบุญสืบบวชมาหลายพรรษาแล้วก่อนบวชนี่ทำงานอยู่กรุงเทพมีเมียแล้วแล้วก็เลิกกับเมียมีปัญหายังไงไม่รู้เขาบอกว่าเมียแกมีชู้ก็ทำให้แกโกรธมากเที่ยวไปตามหาเมียอ้อนวอนให้กลับบ้านตอนนั้นเมียหนีไปกับชู้หรือไงไม่รู้งานการไม่ต้องทำแล้วมาอยู่บ้านนอกด้วยกันมาบอกว่างั้นมาทำสวนมะม่วงสวนมะนาวแต่เมียไม่เอาสายหน้าไม่เล่นด้วยลูกเดียวนายบุญสืบนี่ก็โกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองเกือบจะฆ่าจะแกงแต่บังเอิญว่าพอจะมีสติอยู่บ้างก็เลยหันหลังไม่เอาแล้วอยากจะไปไหนก็ไปก็ปล่อยไปเลยก็กลับมาช้ำใจอยู่บ้านกินเหล้าเสียผู้เสียคนอยู่พักใหญ่หนักเข้าก็ไม่สบายเหล้าทำเกือบตายเหมือนกันต้องบนบานศาลกล่าวกันเป็นวรรคเป็นเวรพอออกจากโรงพยาบาลหายดีก็โกนหัวบวชแก้บนนั่นแหละที่บนเอาไว้ทีนี้พอบวชได้พรรษาก็ไม่อยากสึกละอยู่ในร่มกาสาวพัสมันสุขสงบร่มเย็นดีเหลือเกินเกิดซึ้งในรสพระธรรมอย่างที่เขาพูดกันก็ไม่อยากจะสึกหาลาเพศก็บวชอยู่ต่อไปตาทรงซึ่งเป็นโยมพ่อของพระบุญสืบนี่ก็อยากจะให้ลูกชายสึกออกมาช่วยทำสวนทำนาแต่พระลูกชายบอกว่าจะขอบวชต่อไปก่อนตาทรงถึงจะไม่พอใจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ซื้อเหล้ามากินที่บ้านพอเมาแล้วก็บ่นกับเมียชื่อยายผลบ่นว่าพระลูกชายไม่ยอมสึกมาช่วยกันจะบวชทำไมไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวยายผลก็บอกว่าลูกบวชน่ะดีแล้วได้บุญไม่มีอะไรจะได้บุญเท่าบวชพระอีกแล้วตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์เวลาแกตายแกได้ขึ้นสวรรค์ไงล่ะตาทรงหาว่ายายผลแช่งให้ตายด่าเมียขโมงโฉงเฉงจะฆ่ายายผลให้ได้เพื่อนบ้านต้องมาห้ามมันยกใหญ่ตกลงว่าพระบุญสืบก็ไม่ได้สึกบวชอยู่อีกพรรษาหนึ่งตาส่งซึ่งเป็นพ่อก็ไม่ค่อยยินังขังขอบเท่าไหร่ไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยใส่บาตรก็มีแต่ยายผลแม่เท่านั้นที่สนใจเรื่องพระลูกชายใส่บาตรใส่พกให้ไม่ขาดตกบกพร่องทำปิ่นโตส่งทุกวันใส่บาตรกรวดน้ำทุกวันไม่เคยขาดเลยชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าเอ๊ะพระบุญสืบนี่บวชแล้วราศีดีสีผ้าเหลืองจับดูผุดผ่องเหลือเกินนี่ถ้าบวชต่อไปเรื่อยๆสงสัยจะได้เป็นสมภารแน่นอนเพราะว่าราศีขึ้นเหลือเกินคนพูดกันบ่อยๆไปเข้าหูตาส่งแกก็ชักคิดได้เอ๊ะมีลูกชายเป็นสมภารนี่ก็ดีเหมือนกันคนนี่จะนับถือกราบไหว้นะเดินไปไหนเขาจะบอกอันนี้งานเนี่ยพ่อสมภารที่วัดไงก็จะพลอยทำให้ตัวเองมีหน้ามีตาไปด้วยในหมู่บ้านนี่จะมีสักกี่คนที่มีลูกชายเป็นสมภารแกก็มองเห็นช่องทางมีชื่อเสียงเป็นคนสำคัญของหมู่บ้านขึ้นมา อันนี้แหละที่ทำให้ตาส่งเที่ยวคุยกับพวกพ้องว่าจะให้ลูกชายบวชจนได้เป็นเจ้าอาวาสจะได้ช่วยวัดบ้านเราเจริญเหมือนอย่างวัดอื่นๆเขาบ้างโบสถ์วิหารเนี่ยไม่ได้บูรณะไม่ได้ปฏิสังขรณ์กันมาเลยเก่าแก่รกร้างนี่ถ้าพระลูกชายได้เป็นเจ้าอาวาสนี่จะทำใหม่ทั้งหมดเลยชาวบ้านก็พูดกันว่าตาส่งแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ทำแล้วอีกอย่างหนึ่งพระลูกชายของแกเขาก็บอกว่าคงยังไม่ได้เป็นสมภารหรอกเพราะว่ายังมีพระที่เหมาะสมอยู่อีกองค์หนึ่งชื่อพระสมบูรณ์พระสมบูรณ์นี่บวชมานานแล้วหนังสือหนังหาก็ดีกว่าเทศก็เก่งเรียนจบมาทางครูแต่ว่าเบื่ออาชีพรับราชการก็เลยหันหน้าเข้าวัดบวชมาหาความสงบแต่ว่าที่สำคัญเหนืออะไรหมดก็คือสมภารองค์เก่าเนี่ยยังอยู่แม้ว่าท่านจะแก่มากแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้ไม่ได้หลงลืมอะไรคนพูดกันอย่างเนี้ยซ้ำบางคนยังพูดร้ายกว่านั้นบอกพระบุญสืบนี่ไม่มีทางได้เป็นสมภารหรอกเพราะความรู้สู้พระสมบูรณ์ไม่ได้ชนิดเทียบก็ไม่ติดเลยพระสมบูรณ์จบครูมีความรู้พระบุญสืบจบอะไรจบแค่ป.6เท่านั้นพอเรื่องนี้เข้าหูตาส่งแกก็โกรธหน้าดำหน้าแดงจำอ้าวไปร้านแม่ค้าไปซื้อเหล้าขาวมากินก็ไปจนเมาแล้วก็ออกมายืนหน้าบ้านด่าชาวบ้านชาวช่องเป็นชุดไม่ยั้งปากท้าทายใครต่อใครให้มาชกกันตัวต่อตัวมาสิเว้ยมาเลยไม่เก่งจริงด้วยปากหมาปากปีจอไม่เก่งจริงไม่มีใครยุ่งกับแกยายผลไปยกมือไหว้เข้าบ้านก็ไม่เข้าแถมตบยายผลจนแก้มบวมโยไปข้างแต่หนักเข้าไม่มีใครมาต่อกรด้วยก็ด่าจนหมดแรงไปเองถมถุยน้ำลายปริ๊ดปิ๊ดปิ๊ดกลับเข้าบ้านพระบุญสืบลูกชายรู้เรื่องเอ้ไม่ดีเลยที่โยมพ่อทำอย่างนี้แกก็มาหาโยมพ่อแต่เช้าขอร้องไม่ให้ทำอย่างนี้อีกเพราะว่าพาเสียถึงท่านด้วยท่านบวชมานานไม่ได้ต้องการจะเป็นสมภารแต่ประการใดที่บวชมานานก็เพราะว่าเป็นพระในสุขสงบดีใจคอไม่ร้อนรุ่มไม่กลุ้มใจตาส่งไม่พูดอะไรสักคำแต่แกก็ไม่เลิกความพยายามที่จะผลักดันให้ลูกชายเป็นเจ้าอาวาสให้ได้วันหลังแกก็ไปที่วัดไปพูดกับพระลูกชายว่าอย่าสึกออกมานะบวชต่อไปเรื่อยๆอีกไม่นานสมภารชุบก็ตายพอสมภารชุบตายก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าพระองค์อื่นๆน่ะล้วนแต่พระแก่ๆทั้งนั้นน่ะส่วนพระสมบูรณ์น่ะไม่ต้องห่วงหรอกแกก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ต้องห่วงคือตาส่งนี่แกมีพรรคพวกอยู่ไม่น้อยด้วยความที่แกอยากจะให้ลูกชายเป็นสมภารแกก็หารือพวกของแกว่าจะทำยังไงดีคนพวกที่แกคบก็ไม่ใช่คนดีคนเด่นอะไรก็พวกชอบเหล้ายาปลาปิ้งกันเท่านั้นน่ะก็แนะนำกันว่าจะต้องกำจัดคู่แข่งออกเสียตาส่งก็คิดได้คู่แข่งของพระลูกชายก็คือพระสมบูรณ์แกก็เริ่มนินทาพระสมบูรณ์อย่างสาเสียเทเสียหาว่าท่านฉันเข้าเย็นมั่งทำตัวไม่เหมาะสมต่างๆนานาคุยกับครูผู้หญิงน่าเกลียดเหลือเกินที่ว่าก่อนเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยเป็นครูเนี่ยที่เป็นครูอยู่ไม่ได้ก็เพราะเด็กเกลียดนะอยู่ไม่ได้เป็นคนมีความรู้แต่ต้องมาพึ่งข้าวปลาอาหารชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำทำไมไม่สึกไปทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองแกว่าสารพัดมากมายหลายเรื่องล้วนแต่เสียให้หายทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทำให้ญาติโยมของพระสมบูรณ์เขาโกรธมากเขาก็พากันไม่พูดกับตาส่งเขาไม่พูดแล้วแกก็หัวเราะชอบใจทีนี้ก็เดือดร้อนถึงพระลูกชายพระบุญสืบรีบห่มจีวรกลับไปบ้านไปหาโยมพ่อไปพูดเรื่องสำคัญเนี่ยตาส่งก็บอกว่าแกพูดความจริงมันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่ไม่ว่าใครเขาก็รู้เรื่องนี้กันดีไม่เชื่อไปถามใครก็ได้พระลูกชายก็พยายามพูดให้โยมพ่อเลิกพูดให้ร้ายพระสมบูรณ์เสียแต่ตาส่งกลับบอกว่าเลิกพูดไม่ได้ฮะจนกว่าพระองค์นี้จะสึกหรือจนกว่าจะย้ายไปอยู่วัดอื่นแกว่าอย่างนั้นพระบุญสืบก็จำใจกลับวัดเพราะว่าพูดกับโยมพ่อไม่เข้าใจกันกลับไปก็ต้องไปขอโทษพระสมบูรณ์แทนโยมพ่อพระสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่ท่านก็พยายามเก็บความรู้สึกพูดแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกคนเขาก็พูดกันทั้งตำบลบอกเอ๊ะตาส่งนี่ถ้าจะบ้าวะเนี่ยพระบุญสืบลูกชายก็อายเขามากก็พูดกับโยมพ่อบอกว่าถ้าไม่เลิกพูดให้ร้ายพระสมบูรณ์นี่ท่านก็จะไม่บวชอีกต่อไปเลยจะสึกตาส่งก็ขอร้องให้บวชอยู่ต่อไปเพราะว่าอีกไม่นานจะได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วว่าอย่างนั้นพระบุญสืบก็ยื่นข้อเสนอถ้าอยากให้บวชต่อไปก็ต้องเลิกพูดไม่ดี ตาส่งจนใจเมื่อพระลูกชายพูดอย่างนี้แกก็บอกอ่ะไม่พูดก็ได้แต่คนอย่างตาส่งเนี่ยปากก็ว่าไปอย่างว่าไม่พูดไม่พูดก็อดไม่ได้พูดอีกจนพระสมบูรณ์ทนไม่ไหวท่านก็สึกจริงๆทีนี้ไปอยู่กรุงเทพเลยตาส่งชอบใจแต่พระบุญสืบลูกชายเนี่ยปวดหัวมากที่โยมพ่อทำอย่างนั้นพระบุญสืบก็เลยสึกบ้างตาสืบห้ามก็ไม่ฟังสึกแล้วเข้ากรุงเทพไปเหมือนกันตาส่งก็เสียใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงคนเขาสาปแช่งกันทั้งหมู่บ้านว่าแกทำให้พระต้องสึกถึงสององค์ลูกชายหายหน้าไปไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นปีๆถึงได้กลับมาพอกลับมาตาส่งก็ด่าสาเสียเทเสียชี้มือไล่ไปพ้นว่าไอ้ลูกไม่รักดีว่าอย่างนั้นลูกชายก็เลยกลับไปทำงานที่กรุงเทพนานๆมาทีกลับมาเยี่ยมแม่ตอนหลังนี่ตาส่งแก่มากเพี้ยนพูดคนเดียวเพ้อว่าลูกชายได้เป็นสมภารแล้วบางทีก็นั่งยกมือไหว้ต้นมะพร้าวบอกแน่สมภารสืบมาแล้วแถมบอกให้คนอื่นไหว้กันด้วยไหว้ซะสินั่นสมภารสืบนะพระลูกชายฉันเองอะรู้จักหรือเปล่าแล้วท่านเก่งนะบวชจนได้เป็นสมภารเอานั่งไหว้ต้นมะพร้าวชาวบ้านได้ยินได้ฟังเห็นแล้วก็ถอนหายใจไปตามกันบางคนก็สงสารบางคนก็เห็นใจบางคนก็บอกเนี่ยเวรกรรมที่แกทำให้พระสึกเลยเป็นอย่างนี้ไปแล้วแต่บางคนก็ว่าแกสมหวังแล้วล่ะสมหวังในความรู้สึกของแกคือแกเชื่อแกเห็นอย่างนั้นแกเห็นลูกชายได้ห่มผ้าเหลืองเป็นสมภารแล้วแต่ว่าแกเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นด้วยนี่เขาก็เลยว่าแกบ้าครับไอ้ความอยากของคนทำให้คนเรานี่ทำได้ทุกอย่างมีเหตุผลไม่มีเหตุผลนี่มันจะเอาให้ได้อย่างใจนี่เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังเมื่อหลายปีก่อนน้นเย่พองแกฝันว่ามีเด็กผู้หญิงผมมาตัวเล็กๆมาหาแกที่บ้านมาถึงก็นั่งลงยกมือไหว้แกก็มองดูว่าเอ๊ะเคยเห็นเด็กคนนี้ที่ไหนหรือเปล่านึกเท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นก็ถามเด็กว่ามีอะไรลูกมาหายายทำไมเด็กก็บอกว่าหนูหิวข้าวมากไม่ได้กินข้าวมานานแล้วยายแกมองดูก็เห็นว่าเด็กคงหิวจริงๆอดๆอยากๆเพราะผอมเหลือเกินก็บอกว่าจะให้ข้าวกินเด็กก็บอกว่าหนูจะไม่ลืมบุญคุณยายเลยหนูหิวข้าวทุกวันเลยหนูตั้งนานมาแล้วล่ะหนูอยู่ที่โคนต้นข่อยใหญ่หลังหมู่บ้านยายผ่องก็สะดุ้งตื่นตอนนั้นแล้วก็นึกทบทวนความฝันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็นึกสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้คงจะเป็นดวงวิญญาณสักดวงที่อดอยากมาขอส่วนบุญอยากจะให้ทำบุญไปให้คงจะไม่มีอะไรกินจริงๆมีต้นคอยใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หลังหมู่บ้านอายุต้นคอยนี่นานเป็นร้อยปีเพราะว่าแกเกิดมาจำความได้เห็นมันอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่มากจริงๆตอนเช้ายายผ่องก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณเด็กผู้หญิงในฝันแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังหลายคนแต่ละคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันแปลกดีพอตอนเย็นก็มีคนมาหายายผ่องที่บ้านชื่อยายชิงยายชิงมาหามาเล่าบอกว่าตัวเองก็เคยฝันเหมือนที่ยายผ่องฝันนี่แหละแถมเล่าว่าเด็กผู้หญิงผมมาตัวผอมๆเล็กๆลักษณะตรงกันด้วยแล้วก็บอกอยู่ตรงต้นคอยเหมือนกันแต่ว่านางชิงเนี่ยไม่ได้สนใจคิดว่าฝันไปเองทีนี้พอรู้ว่ายายผ่องก็ฝันเหมือนกันก็เลยมาบอกขนลุกไปหมดพรุ่งนี้จะใส่บาตรไปให้วิญญาณเด็กว่าอย่างนั้นสงสารเด็กแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่ไปเกิดเสียทีเนี่ยคงตายนานแล้วนางชิงก็บอกว่าสงสัยวิญญาณจะสิงอยู่ที่ต้นคอยนั่นแหละวันรุ่งขึ้นนางผ่องก็ใส่บาตรกรวดน้ำให้เด็กอีกนางชิงก็ทำเหมือนกันเรื่องนี้รู้ถึงหลวงตาอ้วนที่วัดท่านมาบิณฑบาตนางชิงเล่าให้ท่านฟังท่านสนใจเรื่องนี้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเด็กที่ฝันว่าผมมาเล็กๆผอมๆทำให้ท่านนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านชื่อปูตายตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ท่านจำได้เพราะว่าตอนนั้นท่านก็ยังเด็กเหมือนกันเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกงูกัดตายที่ต้นคอยใหญ่นั่นแหละพอรู้ว่าหลวงตาอ้วนเล่าอย่างนี้ก็ทำให้ยายผ่องนึกออกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจำได้แล้วหลวงตาอ้วนก็เลยไปสวดส่งดวงวิญญาณที่ต้นคอยใหญ่ว่าให้ดวงวิญญาณไปผุดไปเกิดแต่ไม่ได้ผลว่าดวงวิญญาณติดอยู่กับต้นคอยวิญญาณนี้ต้องห่วงอะไรสักอย่างหลวงตาอ้วนก็ไม่รู้เด็กก็ไม่บอกคืนหนึ่งเด็กมาเข้าฝันยายผ่องอีกบอกว่าห่วงแหวนทองวงเล็กๆที่หล่นเข้ามาในซอกต้นคอยอยากจะให้ช่วยหาให้เจอ มันอยู่ทางด้านใต้ของต้นข่อยถ้าหาเจอแล้วขอให้เอาแหวนไปขายแล้วเอาเงินซื้อของทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยนะยายพองก็บอกหลวงตาอ้วนท่านก็นึกออกว่าที่เด็กหญิงปูตายวันนั้นก็เพราะว่าไปหาแหวนจนค่ำนี่แหละท่านก็เลยขอแรงชาวบ้านช่วยกันหาแหวนเป็นแหวนทองเหลืองที่เด็กผู้หญิงคนนี้รักมากวิญญาณถึงห่วงไม่ไปไหนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันนานมาแล้วถ้าหล่นก็มาในซอกต้นข่อยป่านนี้ต้นไม้ก็เติบโตเนื้อไม้หุ้มห่อมันไปเรียบร้อยแล้วหายังไงก็หาไม่เจอสมภารก็แนะนำว่าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรให้ทำเป็นหาแหวนเจอแล้วก็ซื้อขายกันเสียมีคนขายมีคนซื้อแล้วเงินนี่ก็ไปซื้อของทำบุญอย่างที่วิญญาณเด็กต้องการนะยายพองก็เลยทำเป็นว่าซื้อแหวนวงนั้นเอาไว้แล้วให้เงินวานนางฉิงไปซื้อของทำบุญถวายพระเพื่อจะได้เป็นตามที่ดวงวิญญาณบอกก็ไปทำบุญกันที่ต้นข่อยใหญ่ก็มีชาวบ้านเอาข้าวแกงไปถวายพระด้วยทุกคนก็กรวดน้ำให้ดวงวิญญาณเด็กหญิงปูหลังจากนั้นแล้ว3คืนยายพองก็ฝันเห็นเด็กมาบอกว่าจะไปเกิดแล้วนะยายหมดห่วงแล้วลาก่อนละแกในน้ำตาไหลสะดุ้งตื่นยังพบน้ำตาเปียกหน้าอยู่เลยมันซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกใจนึงก็สงสารวิญญาณดวงนั้นอีกใจก็ยินดีที่วิญญาณดวงนั้นหลุดพ้นไปผุดเกิดใหม่สักทีเออไปเกิดที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่มีใครรู้ขอให้มีความสุขอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปเถอะเจ้าประคุณ